Ξέρεις τι γνώσεις έχω εγώ και τι γνώσεις έχεις εσύ. Άλλες γνώσεις έχεις εσύ, άλλες έχω εγώ. Ξέρεις τι βιβλίο λατινικό έχω διαβάσει του τσακαλώ του, παρακαλώ. Γεια σου, με χαρά σου. Δουμ Σπύρο Σπέρο, χάμπεας κόρπους και χάμπεας τη γλώσσα σου. Πάκτα σουν σερβάντα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε ένα λατινικό σήμερα, επειδή είστε στην έδρα εσείς. Πίξιο γιούρις. Σούπερ φλούτσια νον νότσε. Ξέρεις τι βιβλίο λατινικό έχω διαβάσει του τσακαλώ του, παρακαλώ. Γεια σου, με χαρά σου. Με γεια σου, με χαρά σου. Τι τα κόψαν τα λατινικά, πώς θα γίνεται τώρα η επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τους ηγέτες των άλλων χωρών, γιατί όπως ακούσατε από τη φωνή του χρησιμοποιεί πολύ το λατινικό. Το λατινικό το χρησιμοποιεί, έτσι μπορεί να επικοινωνήσει. Πώς θα γίνεται η επικοινωνία Βενιζέλου Πολύδωρα, βέβαια όταν ήταν ο Πολύδωρας στη Βουλή, και αυτοί λατινικά διάλεγαν, και κυρίως πώς θα γίνεται το ξεκατίνιασμα σε εκπομπές τέτοιες, γιατί από εκεί προέρχεται αυτή η κυρία που ακούμε, είναι η Παπαδιά, η οποία. Ο άντρας της, ο παπάς, την είχε παρατήσει γιατί είχε πάει με μια Ρουμάνα και βγήκε στη Σία Λιαροπούλου στις παλιές ένδοξες καλές στιγμές ελληνικής τηλεόρασης, όχι όπως είναι τώρα η τηλεόραση που δεν προσφέρει τα απαραίτητα. Είχε βγει λοιπόν η Παπαδιά και στο απέναντι τραπέζι ήταν ο φίλος του παπά, δεν είχε πάει ο παπάς. Η Σία Λιαροπούλου συντόνιζε το θέμα, έκανε το ρεπορτάζ και τις διζητικές ερωτήσεις που απαιτούνται σε τέτοια θέματα. Και είχαμε λοιπόν την Παπαδιά, η οποία ήξερε λατινικά και μάλιστα, όπως έλεγε η ίδια από ένα βιβλίο, λεξικό του τσακαλώτου. Τώρα, ποιο τσακαλώτου, μπορεί και του γνωστού, μπορεί του θείου, κανείς δεν ξέρει, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Αυτά τα λέμε για να τονίσουμε ότι τα λατινικά είναι πολύ σημαντικά και να καταδείξουμε ότι άλλο ένα έγκλημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα έκοψε. Ξέρεις τι βιβλίο λατινικό έχω διαβάσει του τσακαλώτου, παρακαλώ. Γεια σου, με χαρά σου. Δουμ Σπύρο Σπέρο, χάμπεας κόρπους. Και χάμπεα στη γλώσσα σου. Δεν γνωρίζω εγώ τα κορακίστικα τα δικά σου που μου λες τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, λοιπόν, αλλά είναι λατινικό τσακαλό του. Εγώ ήρθα. Λεξικό, δεν είναι κορακίστικα. Παπαδιά, άκου να δεις ένα πράγμα. Είσαι εντελώς αμόρφωτος πάνω σε αυτό το θέμα. Είσαι εντελώς αμόρφωτος πάνω σε αυτό το θέμα. Καρχάγκο, διλέντα, έστ. Carcago, dilenda est. Elle médite une boucherie digne de tes représentants. Carcago, dilenda est. Λέγατε Αθηναία, dilenda est. Και εσείς λέγατε ΣΥΡΙΖΑ, dilenda est. Dilenda, dilenda. Εντάξει, εντάξει τώρα, προχωράμε. Θα κάνουμε μετά σεμινάριο λατινικών. Είναι ο Μπαλαούρας αυτός και αυτός μιλάει τα λατινικά, ενώ τα κόβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βιλέντα δεν το είπε, διλέντα ήθελε να πει, άλλο ήθελε να πει, άλλο το, αλλιώς το είπε. Ωραίο είναι, οι χρήσεις των λατινικών είτε κοπούν είτε δεν κοπούν έχουν μπει στον πολιτικό βίο, στο δημόσιο λόγο και πρέπει να παραμείνουν. Έχω εδώ μια ωραία ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαρία Κροάτρια, που μιλάει, εχθές ήσουν εξαιρετικός, ξεπέρασε χαμάρα τον Κυρανάκη. Κυρανάκης, ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Με συγκρίνει με αυτόν, οκ, okay, άξιος ο μισθός σου, μου λέει, και μετά καταλήγει όσο σε ακούω τόσο καλύτερος άνθρωπος αισθάνομαι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ η Μαρία, να το πούμε. Οπότε προσφέρουμε κοινωνικό έργο, μπορούμε να θεωρηθούμε μια υπηρεσία της πρόνοιας, κατά μία έννοια και εμείς, οπότε προσφέρουμε στη Μαρία πάρα πολλά, ώστε να μπορεί και η Μαρία να αναφωνήσει κάποια στιγμή, μάλλον όλοι εμείς για τη Μαρία, και η Μαρία είναι καλά. Αφού αισθάνεται καλύτερος άνθρωπος. Μαρία, σου αφιερώνω αυτό που ακολουθεί από τον πρόεδρο σου. Στρόφισσες και σύντροφοι, η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι το τέλος. Μπράβο! Και όντως, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Το Πασόκ, ναι, είναι εδώ. Άι, στο διάλο κι εσύ. Και όντως Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Όταν κολλάει καμιά φορά να μπει το χαλί, είναι από αυτά που ακούει. Ευλογία λοιπόν το μνημόνιο. Φαντάζομαι όλοι οι Σιριζέοι το αποδεχόμαστε αυτό. Οι υπόλοιποι το αποδεχόμασταν έτσι κι αλλιώς. Τώρα έχουν μπει και οι Σιριζέοι και θεωρούμε ευλογία το μνημόνιο, αφού το λέει και ο πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε και στο Μάτι λίγο πριν. Έκανε επιθεώρηση εκεί, είδε τι γίνεται ακριβώς. Μίλησε με τους κατοίκους, ώστε να πάει στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο και να λέει ότι έχω πάει και στο Μάτι. Περιφρουρημένα βέβαια όλα αυτά με τα γνωστά που συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Το μνημόνιο είναι ευλογία, αλλά ευλογημένοι είναι και οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου. Το όραμά μας για την Ελλάδα είναι, θα έλεγα, ακόμα πιο ισχυρό και συγκροτημένο. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μπράβο! Πρέπει να γίνει κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα της νέας εποχής που οραματιζόμαστε θα είναι επίσης και μια χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με χαρτζηλίκια, θα είναι αδήλωτοι, θα είναι ανασφάλιστοι και διαρκώς αναλώσιμοι. Νομίζω ωραίο είναι σαν όραμα και το πρώτο, να είμαστε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγε και ο Κοτζιάς είναι στη Σμύρνη, κάτι γίνανε, κάτι αεροπλάνα πετάγανε, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο, του κάνανε μια επίδειξη οι Τούρκοι, αλλά δεν το άφησαν απάντητο ο Κοτζιάς, γιατί ξέρετε, ο Κοτζιάς δεν είναι κανένα στοιχείος υπουργός εξωτερικών. Υπουργός εξωτερικών απικίας αμερικανικής είναι. Όλοι αυτοί, ένα βήμα πριν γίνουν πολιτεία, όλοι αυτοί όταν χρειαστεί τα χώνουν κιόλας και ξεπερνάνε και τα όρια. Αυτά θα τα μάθετε εκεί. Το δεύτερο είναι ωραίο που λέει ο Τσίπρας, ότι οι εργαζόμενοι θα παίρνουν ένα χαρτζιλίκι. Γιατί καλό είναι όλο αυτό, χωρίς χαρτζιλίκι. Θυμόσαστε τι χαρά νιώθαμε μικρά όταν παίρναμε το χαρτζιλίκι. Έτσι ακριβώς θα νιώθουν και οι εργαζόμενοι τώρα που θα παίρνουν το χαρτζιλίκι. Μισθό θα το ονομάζουν τυπικώς η εφορία και η εργοδοσία. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο χαρτζιλίκι. Υπάρχει λύση να το ακούει και η Μαρία εδώ, η συντρόφισσα, η Σιριζέα. Είναι ο Κυριάκος. Τα παραπάνω αποδεικνύουν, πιστεύω, τις μεγάλες διαφορές μας από του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αποδεικνύουν ποιος τελικά πραγματικά πρεσβεύει το νέο. Αυτή είναι η παράταξη της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Εμείς είμαστε οι παλαιοκομματικοί μαυρογιαλούροι των ρουσφετιών. Εμείς είμαστε οι παλαιοκομματικοί μαυρογιαλούροι των ρουσφετιών. Αλήθεια. Αλήθεια και ειλικρίνεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν, με πραγματική αυτογνωσία περιγράφει το τι ακριβώς είναι απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ και το τι είναι αυτός λίγο πριν ξεκινήσει, μάλλον ενώ έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, η οποία αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα. Ο Βόθρος κανονικά θα μας φτάσει μέχρι το Μάιο maximum. Βλέπετε περίπου με τι ασχολούνται, η γυναίκα του ενός, η μάνα του άλλου, τα σόγια, τι έκαναν, τι δεν έκαναν. Απολύτως λογικό, εφόσον συμφωνούν σε όλα τα βασικά, να βρούνε τις διαφορές στα πρόσωπα, στις συμπεριφορές και σε όλα τα επιφανειακά στοιχεία που μπορούν να ορίσουν έναν πολιτικό βίο. Αυτό που ακούσαμε χθες από την Ελένη Αυλονίτου, νομίζω πρέπει να το ακούμε κάθε μέρα, γιατί το λέει καταρχήν η Ελένη Αυλονίτου. Δεύτερον, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ όλοι μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα αριστερό κόμμα και ως τέτοιο το ψηφίζαμε και από αυτόν περιμέναμε και βλέπαμε και από την εφαρμοσμένη πολιτική του ότι όντως εφαρμόζει αριστερά μέτρα. Ξαφνικά μας το γυρίζει και μας περιγράφει τι ακριβώς είναι η κυρία Ελένη Αυλονίτου με την κατάλληλη σήμανση. Θα συνεχίσουμε όμως να διεκδικούμε και την επόμενη εκλογή μας, έτσι, όχι πλέον ως αριστερά. Όχι πλέον ως αριστερά. Όχι πλέον ως αριστερά. Αλλά ως ένα... αν θέλετε, κόμμα που πραγματικά θα μπορούν να κουμπίσουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Η Ανίτα Πάνια λείπει, δεν πειράζει, μπορούμε να το βγάλουμε σε πέρας μόνοι μας αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο. Όχι πλέον ως αριστερά, γιατί πρέπει να κουμπίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και στην αριστερά δεν γίνεται αυτό. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Η Παπακώστα πια είναι αριστερά, σε αυτή την αριστερά λογικά κολλάει και η Παπακώστα, κολλάνε πάρα πολύ, σχεδόν όλοι οι πάντες. Γιατί όχι. έτσι όπως έχει εξελιχθεί η συγκεκριμένη αριστερά, έτσι όπως ξεκίνησε η συγκεκριμένη αριστερά και έτσι όπως εξελίσσεται μέσα εκείνη η Παπακώστα. Ο σύντροφος Πολάκης όμως, ο σύντροφος Πολάκης, ο Πολής Πολάκης, έχει μια άλλη άποψη. Θεία Παπακώστα, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη και στη χώρα Ελλάδα. Αυτή η έρευνα που επικαλείστε, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι έγινε μετά από το καταστροφικό σας πέρασμα, μετά το καταστροφικό σας πέρασμα, την προηγούμενη, την πρώτη μνημονιακή πενταετία, από το σώμα της πρωτοβάθμιας περίθαψης. Θεία Παπακώστα, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη. Κάνετε πολλά unfair, πρέπει να σας πω, και λυπούμε γι' αυτό. Έτσι όπως πορεύεστε εσείς, θα έρθει πολύ συντομότερα η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση από ό,τι και εσείς οι ίδιοι αναμένατε. Αλλά κάνετε πολλά unfair. Unfair κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, unfair κατά των βουλευτών τους οποίους θέλετε να φημώσετε. Πολύ πρωτότυπη άποψή σας στη Δημοκρατία. Δεν είμαστε εδώ τέως Σοβιετική, στέως Σοβιέτ. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Αυτή είναι η αγαπημένη μας το Μαλή, πως είναι Σοφία Βούλτεψη, η οποία ανακοινώνει την Κατερίνα Παπακώστα. Τελευταίος που ανακοίνωσε μετά το Μαλή πως είναι ο Τζανακόπουλος την κυρία Παπακώστα ως υφυπουργό. Αυτά είναι δείγματα και σημεία των καιρών στην πολιτική ζωή όπως την αποκαλούμε. Τσίρκο θα έπρεπε να λέγεται, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η κυρία Παπακώστα εδώ με τα καλύτερα λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης με τα καλύτερα λόγια για την Παπακώστα. Τώρα πια είναι σύντροφοι, φαντάζομαι όλα αυτά δεν ισχύουν. Στο Σοβιέτ τελικά πήγε η κυρία Παπακώστα με φοβερή ευκολία, αλλά επειδή είναι τεκμηριωμένος άνθρωπος και ό,τι λέει είναι αυτό τεκμηριωμένο, μας έκανε και έναν απολογισμό τι ζημιά, τι κόστος έχουμε πληρώσει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τόπο. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Έχω να πω τι σημαίνει κωδικοποιημένα για την ελληνική οικονομία τα οικονομικά έτη δικής σας διακυβέρνησης 15 και 16. Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Η υπερήφανη διαπραγμάτευση, εσείς την χαρακτηρίσατε έτσι, δεν θέλω να σας την αμφισβητήσω. Δείτε όμως το λογαριασμό, μας κόστησε 86 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Κυρία Σταθάκη, μου κουνάτε έτσι το δάχτυλο, εμένα δεν θα μου κουνάτε το δάχτυλο, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και 100 δις ευρώ σύμφωνα με τον ESM, να πάτε και στον ESM. Ακούσατε κύριε Σταθάκη? Ακούσατε κύριε Σταθάκη, τότε που τα βάζα και με το Σταθάκη, τώρα όλοι αυτοί είναι μαζί με το ίδιο ιδεολογικό υπόβαθρο, στο ίδιο μετερίζει του αγώνα για να δει ο ελληνικός λαός μια καλύτερη μέρα. Όλοι αυτοί που δεν έχουν καταφέρει τίποτα καλό είναι για το καλό το δικό μας και κάνουν αυτή την υπέρτατη θυσία να παραμερίζουν ιδεολογικές διαφορές, ότι έχουν τέτοιες, πολιτικές διαφορές, ότι έχουν και τέτοιες, για να αγωνιστούν από την ίδια καρέκλα για το καλό του ελληνικού λαού. Και άλλο μήνυμα εδώ, δεν είναι από Σιριζέο, όχι, ο Ραφαέλ από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστούμε, λέει, για όλα όσα μας έχεις δώσει μέσω της ακρόασης της εκπομπής σου. Η σάτυρά σας και η οξία κριτική σας θα μας συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Απλά σας ευχαριστώ για το παράθυρο που μου δώσατε ώστε να βλέπω καλύτερα τον κόσμο. Όμως εσύ δεν έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος όπως έχει γίνει η άλλη ακροάτρια, χωρίς να θέλω να σπείρω μεταξύ των Ελληνόπουλων τη διχόνοια, γιατί συνεχίζει εδώ η Μαρία, λέει, τα σιριζέικα τα δικά της, επίπεδου Πολάκη, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε βγει από το μνημόνιο, να κρατήσουμε αυτό, νομίζω όλους μας ενώνει και όλοι το χαιρόμαστε, δεν έχουμε μνημόνιο και απολαμβάνουμε τα καλά του μνήμη, του μη μνημονίου. Τα πανηγύρια έγιναν, έτσι θα πάμε και στις εκλογές. Φαντάζομαι και πολλοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο αυτά επικαλείστε ως επιχείρημα, είναι ατράνταχτο, είναι πάρα πολύ καλό όντως. Ας πανηγυρίσουμε λοιπόν όλοι μαζί, αν και έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής που έχει ελάχιστα διαφορετική άποψη. Είναι μεγάλη κοροϊδία για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και ύστερα για τον λαό να μιλάμε για τέλος του μνημονίου τη στιγμή που οι δεσμεύσεις, πρέπει να ξέρετε, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες και εμπεριέχονται μέσα στα ήδη αναγνωρισμένα μνημόνια, πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά από τώρα. Δεν συμμερίζεται τα πανηγύρια μας ο Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής. Βέβαια, είναι παλιότερη δήλωση. Όταν έλεγε ο Σαμαράς ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, και πολύ σωστά ο Νίκος Βούτσης βγήκε και διατύπωσε αυτή την πρόταση, γιατί με τα μνημόνια δεν τελειώνει κανείς. Τώρα φαντάζομαι λέει τα ακριβώς αντίθετα και αυτός, όπως όλοι λένε, τα ακριβώς αντίθετα. Με φοβερή ευκολία. Με την ίδια ευκολία που έλεγαν τα άλλα παλιότερα, τώρα λένε τα ακριβώς αντίθετα. Τώρα το έχουμε συνηθίσει, το παρακολουθούμε, οι ΣΥΡΙΖΕΙ το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Να, άλλο ένα τυχαίο δείγμα. Προσπαθήσατε να ξαναστήσετε το παραμύθι ότι τα μνημόνια τελειώνουν. Λέτε ψέματα ότι τα μνημόνια τελείωσαν. Αυτή τη συνταγή του θανάτου που ακολουθείτε πιστά τα τέσσερα τελευταία χρόνια επιθυμείτε να συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια. Αυτές είναι οι πραγματικές σας προθέσεις. Να κάνετε το μνημόνιο καθεστώς, να κάνετε το μνημόνιο και τη δημοσιονομική πειθαρχία το νέο σύνταγμα της χώρας μας. Καλά και αυτά, καλά τα λέει και ο Αλέξης. Όταν έχει κρίση ειλικρίνειας, σπάνια, διατυπώνει πολύ σωστές προτάσεις, νομίζω μας ενώνουν όλους και όλος ο λαός μπορεί να ακουμπήσει σε αυτήν την φράση. Μόλις ακούσαμε και άλλες πολλές του Αλέξη. Εδώ είναι Ελληνοφρένος κάθε μέρα. Μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real, 211-200-8200. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε μέσα, μην τα λέτε μόνο εδώ τα ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ και τα υπόλοιπα. Πάρτε μέσα, σας περιμένει, μπορεί να σας αντιμετωπίσει. Έχετε βρει τον άνθρωπό σας. Παράρτημα της πρόνοιας είμαστε. Παρέχουμε κοινωνικό πρωτίστως έργο. Μπορείτε εκεί να επικοινωνήσετε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, πέρα από την διατηλεφώνου μάλλον επικοινωνία, είναι με τα μηνύματα studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και κάθε μέρα μας ακούτε ζωντανά και στο ellinofrenia.net.gr και στο Ellinofrenia Official στο YouTube. Εκεί πατήστε και το κουμπάκι που λέει εγγραφή, γράφεστε τσάμπα, πως γραφόμαστε στα φροντιστήρια τώρα, εκεί γράφεστε στην Ellinofrenia. Να συζητάτε και μαζί σας, μεταξύ σας μπορείτε, τα Ελληνόπουλα να σφάζεστε όπως με μοναδικό τρόπο το κάνετε στα social media, με πολιτισμό και με την μία λέξη που αποτυπώνει όλη την επιχειρηματολογία, ψόφος. Έτσι μπορείτε να συζητήσετε γόνιμα, δημιουργικά. Ποια άλλη λέξη είναι? Κακός ψόφος. Αλλά υπάρχει και το κακός ψόφος όταν το κορυφώνει κάποιος ή ως απάντηση, φαντάζομαι. Έτσι λοιπόν μπορείτε από κάτω να γράφετε τους ψόφους και όλα τα υπόλοιπα την ώρα που παίζει η εκπομπή. Αλλά να διαρκεί ο ψόφος όσο διαρκεί και η εκπομπή. Και άλλοι τρόποι υπάρχουν, Facebook, Twitter, τα ξέρετε όλα αυτά. Από επικοινωνία έχουμε, από πραγματική επικοινωνία πάσχουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ευτυχώς υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας. Με τις αλήθειες του μας ενώνει και μας πάει και στις διαφήμισες. Στρόφισσες και σύντροφοι, το όραμά μας για την Ελλάδα δεν είναι άλλο από τη συντριβή της εργασίας, την καθήλωση των μισθών, τις απολύσεις, τις νέες περικοπές στις συντάξεις, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου. Ελλήνες, Έλληνες, τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν και τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου. Ελλήνες, Έλληνες, τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Τη βιβλίο λατινικών έχω διαβάσει του Τσακαλώτου, παρακαλώ. Γεια σου, με χαρά σου. Δουμ σπύρο σπέρο, χάμπεα κόρπου και χάμπεα στη γλώσσα σου. Το Πασόκ, ναι, είναι εδώ. Ρε άντε πήγε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Σε κάνω φορά, να πήγε να ζήσει. Και όντως, το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, εγώ θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να αποκαταστήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα. Μπράβο! Βεβαίως είναι η αυλονή του και ξεκινάει να κάνει την αποκατάσταση λέγοντας: επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα, να πω ότι δεν έχει πει κανένα ψέμα. Οκ. Okay. Την άκουσαν εκεί με τη γνωστή συμπόνια οι συνάδελφοι και προχώρησαν παρακάτω. Βλέπω εδώ στο YouTube τον διάλογο που γίνεται από κάτω, οι συνέλληνες συνακροατές.

από κάποιου. Δεν ξέρω, αυτά είναι κουτσομπολιά. Καινούριε πρακτικέ είναι αυτέ. Καινούριε πρακτικέ έχουμε πλέον. Πολύ καινούριο, ναι, ναι, πολύ φρέσκο. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. 3 του Σεπτέμβρη σε πήρα, τυχαίο. Η Ελλάδα της νέας εποχής που οραματιζόμαστε θα είναι επίσης και μια χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με χαρτζηλίκια, θα είναι αδήλωτοι, θα είναι ανασφάλιστοι και διαρκώς αναλώσιμοι. Να και ένας που το λέει. Όλοι το κάνουν, όλοι προσπαθούν να το κάνουν με μεγάλη επιτυχία, κυρίως το ότι οι εργαζόμενοι θεωρούνται αναλώσιμοι και ανασφάλιστοι και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ετούτος το λέει γιατί είναι αριστερός. Αυτή είναι η διαφορά με άλλους. Σας διαβάζω από το chat που γίνεται κάτω από την εκπομπή η οποία μεταδίδεται live τώρα και στο YouTube, γιατί τα social media δεν έχουν τέλος. Ο Κώστας Τσολίδης λέει: πέστε κάτι και για την έναρξη του Μπογιόπουλου που είναι από τις 6 το απόγευμα. Αυτός είναι ο ίδιος ο Μπογιόπουλος με ψευδώνυμο. Να πούμε για την εκπομπή του. Ωραία, 6 με 8 κάθε μέρα, Δευτέρα έως Πέμπτη. Δύο ώρες. Τα πήγε πολύ καλά την πρώτη ώρα. Έτσι είναι οι κομμουνιστές. Σιγά σιγά εξαπλώνονται μέχρι να μας φάνε τα πάντα. Η αρχή θα γίνει από το Real, να μου το θυμηθείτε. Μετά από αυτό, ένας άλλος λέει: είστε τεράστιοι παίχτες. Χαιρετίσματα από Γλασκόβη, καλή Λευτεριά. Οκ, λέει ο Μάκης Δημάκης, θα σας τρώμε στη μάπα και από εδώ τώρα. Τι να κάνουμε, τα social media εξαπλώνονται και αυτά και εμείς. Και άλλες έτσι απορίες, να μην τα καθυστερούμε. Είδατε τι ανάπτυξη έφερε η αριστερά και τώρα έχουμε και live chat. Να τα λέμε αυτά μετά το μνημόνιο, αρχίζουμε και εκεί. Τρόπους επικοινωνίας πολλούς. Κάθε πότε παίζει εκπομπή, ρωτάει ένας Πάνος. Τι κάθε πότε, κάθε μέρα, μία με δύο, τα τελευταία 20 χρόνια. Στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Real τα τελευταία 6, νομίζω 7. Πάμε καλά. Και γενικώς καλή αρχή και όλα τα υπόλοιπα, δώσε πόνο και Μπογιό σήμερα, δεύτερος δεν αντέχω, το κλείνω, όχι άλλο Μπογιόπουλο, πόσο να αντέξει κανείς. Θα πάμε σε έναν σύντροφο του Μπογιόπουλου, ο οποίος έκανε υπουργικό συμβούλιο και τους μάζεψε όλους κουτσούς στραβούς στον Άγιο Παντελήμονα. Και αυτή, αν θέλετε, η προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ακριβώς που μας διαφοροποιεί όλους εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό το υπουργικό τραπέζι. Αριστερούς, οικολόγους, κεντροαριστερούς, αλλά και κεντροδεξιούς. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Από το Υπουργικό Συμβούλιο από το προχθεσινό που ήταν όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι που θέλουν να μπουν στις καρέκλες των Υπουργών. Λάος, μέρος Β'. Καλώς ορίσατε, βρε. Καλώς σας βρήκαμε, βρε. Καλή σεζόν να έχετε. Θα έχουμε. Δεν το στηρίζω κάπου, έτσι αυθαίρετα το λέω, αλλά θα έχουμε. Είμαι σίγουρη. Να σε πω, πήγες στην Αλόνισο τελικά, τι έκανες? Πού πήγα? Στην Αλόνισο. Δεν πήγα στην Αλόνισο, βρήκα το Παντελόνισο. Με τρελό χιούμορ γύρισα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ναι. Πήγες στην Αλόνισο. Αφού με ρώταγες πού φεύγουν τα καράβια, να πούμε, δύο. Ναι, δεν πήγα, μου φάνηκε ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, τι λες? Α, πήγες στο χωριό σου? Ναι. Α, μπράβο. Καλά, πέρασες με δήμου. Πολύ καλά, πολύ καλά. Να είσαι καλά. Εσύ πήγες στο χωριό σου? Εγώ πήγα στο νησί μου, ναι. Μπράβο. Καλά ήταν, είχε κόσμο? Είχε κόσμο, ναι. Νάτα. Δουλίτα, θα είχε νομίσει άμα δεν βγαίναμε από το μνημόνιο. Άμα δεν είχαμε αριστερή ικανή κυβέρνηση. Ποιο μνημόνιο, αγάπη μου? Αυτό 1-0. Τι ποιο μνημόνιο? Δούλευα πάλι για να βγάλω τα έξοδα της εταιρείας. Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι, θα βγούμε από το μνημόνιο και δεν θα δουλεύουμε? Τι είναι αυτό, ξαφνικά ευμάρεια? Έλα, ντε, πέθαρε Αποστόλη. Ο Καλαμούκης πήγε διακοπές ή μαζί ήσασταν? Πήγε και μαζί και μόνοι μας και λίγο να ξεχάσει λίγο ένας και λίγο τον άλλον. Ξέρεις πως να κάνουμε τεχνητά αυτά που κρατάνε τις σχέσεις. Αυτά που δεν κάνουν όλα τα ζευγάρια, να πούμε, και πάνε κατά διάολου. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια πρέπει να πάνε κατά διάολου. Ναι, καλά, σωστό και αυτό, ναι. Καλά, θα είμαστε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό. Είναι, λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στα κολομέρια. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, αγάπη μου? Δεν μπορώ να πω. Επέστρεψα. Τι κάνω? Αυτό είναι αρκετό. Για αρχή είναι καλό. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Καλό θα είναι. Τι φθινόπωρο, έστω κι άλλο. Φθινόπωρο. Πού είσαι, μωρέ, πια στο Καρύδι? Γιατί φθινό? Καλό από καλό καιρό. Καλό από καλό καιρό τότε. Φθινόπωρο. Βλέπεις έξω φθινοπορεινό καιρό, έστω κι άλλο. Άσε που με το τροπικό κλίμα, το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, έχει μετατεθεί το καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα τον Ιούνιο έχει φθινοποράκι, το Σεπτέμβριο δεν έχει καλοκαίρι. Αγάπη μου, γλυκιά. Αγάπη μου, σου λείψα. Ακούς τη φωνούλα μου, ε. Ναι, τρέχα αντίστροφα για να ακούσω τη φωνούλα σου. Ναι, να πω ότι έκανα και εγώ το ίδιο, θα πω ψέματα. Εγώ την άκουγα κάθε μέρα τη φωνούλα μου. Είμαι και, ναι, τα τυχερά αυτά τη δουλειά.